الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله مولانا العظيم. سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بینوا سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بینوا نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں تیرے دماغ تیرے دل تیرے رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اپنے نوجوان دوستوں سے ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے. نوجوان وہ نہیں جو تنکے کی طرح ہواؤں کے رخ پہ اڑے یا پانی کی دھار اسے بہا کر لے جائے. مومن مجاہد اللہ والا عاشق رسول اور بہادر نوجوان وہ ہے جو ہواؤں کا رخ پھیر دے سیلابوں طوفانوں کے لیے بند بن جائے. ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے. مرد وہ ہیں مرد علماء دیوبند اولیاء نقشبند. اور معاف کرنا میرے حضرت جی, ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے. مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے. مخدوم مکرم و معظم شیخ طریقت حضرت جی دامت برکات العالیہ علماء کرام مشایخ اعظم صلحاء سالکین طریقت عاشقان رسول ذاکرین غیور مجاہدین اور جملہ سامعین, پہلی مرتبہ اس مبارک مقدس خانقاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. اور میری یہ دیرینا تمنا تھی کہ میں یہاں حاضر ہوں اور یہاں کے فیض و برکت سے استفادہ کروں. اللہ نے حالات ایسے بنا دیے, آج اللہ نے پہنچا دیا. دور سے چلا, تھکاوٹ تھی, رات کے تقریباً ایک بجے ڈیڑھ بجے ہم یہاں دروازے پہ پہنچے. جو ہی داخل ہوئے قرب میں پہنچے, یہاں کی ہوائیں فضائیں اور یہاں کے عاشقین والہین کی ادائیں دیکھیں تو بے اختیار دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور گنگنا لے لگا, چھوڑ دو کاخ محبت کے دریچے سارے, چھوڑ دو کاخ محبت کے دریچے سارے, میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی. زور سے بولو, اور بھی زور سے بولو. اور پھر اب آپ رات کا منظر دیکھا, تہجد کا منظر دیکھا اور اب کا منظر دیکھا. ربا اسی منظر پہ زندگی عطا فرما, اسی منظر پہ سب کو موت عطا فرما. تو بے اختیار اور پھر قرآن سنا, ایسے لگا جیسے آج نازل ہو رہا ہے, ایسے لگا جیسے قرآن کی یہ آیت پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. چھوڑ دو افکار باطل, چھوڑ دو اغیار دل. غالباً سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایسے موقع کے لیے فرمایا تھا, دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, چھوڑ دو افکار باطل, چھوڑ دو اغیار دل. سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. اور آج گنبد خضرہ کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ایک فرشتے, جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اور مسلمانوں کے حالات اور مناظر نبی کے سامنے پیش کر کے بتائے کہ آج جھنگ میں, خانقاہ میں, حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں یہ مشائخ, یہ علماء, یہ حضرت کے خدام, یہ دین اسلام کے عاشق, یہ عاشقان رسول, یہ شمع رسالت کے پروانے, مستانے دیوانے بیٹھے اور تیرا نام لے رہے ہیں. وہ صورت بھی دکھاتا ہے, وہ شکل بھی دکھاتا ہے, وہ باپ کا نام بھی لیتا ہے, وہ والدہ کا نام بھی لیتا ہے, وہ دادا اور دادی کا نام بھی لیتا ہے, اور پورے خانقاہ کا منظر بھی دکھا رہا ہے. اب بھی فرشتہ, ہم گناہگار کہاں, ہمارے نااہل چہرے کہاں, ہماری سیاہ عملی اور بدعملی کہاں, اور اللہ کا فضل و کرم, حضرت کی صحبت اور برکت سے آج ہمارے گناہگاروں کے چہرے بھی وہاں دکھائے جا رہے ہیں ابھی. اور فرشتہ زبان حال سے عرض کر رہا ہے, یا رسول اللہ, کچھ لوگ ملے کل تیرے دیار سے دور, بہت دور, جھنگ میں, خانقاہ میں, دارالعلوم میں, معہد میں, اور روحانی اجتماع میں, فلاں ابن فلاں, کچھ لوگ ملے کل تیرے دیار سے دور, جو خود کو بھول گئے لیکن تجھے بھلا نہ سکے. پرسوں سفر پہ تھا اور موٹر وے پہ آ رہا تھا, ایک مسجد میں اترے ہم نماز کے لیے, اسٹیشن پہ جگہ ہی نہیں تھی, سب سنت رسول سجائے پگڑی سر پہ رکھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, لوگ لائن میں کھڑے تھے, نمبر باری آئے گی تب ہم نماز پڑھیں گے. مغرب کا وقت آیا, دوسری مسجد میں پہنچے, وہاں بھی یہ منظر تھا. عشاء کا وقت آیا, تیسری مسجد میں پہنچے, وہاں بھی یہ منظر تھا. میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, بتایا گیا ہم لوگ جھنگ جا رہے ہیں اور اپنے خانقاہی پروگرام میں اللہ کا نام سیکھیں گے. کہاں سے؟ دور دراز علاقوں سے, پہاڑی علاقوں سے, پٹھانوں کے علاقے سے, بنی اسرائیل کے علاقے سے. کچھ لوگ ملے کل تیرے دیار سے دور, بہت دور, کاروبار چھوڑ کے, تجارت چھوڑ کے, دکان بند کر کے اور سارا نظام معطل کر کے, آرام و سکون تج کر اللہ کا نام سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں خانقاہ میں. کچھ لوگ ملے کل تیرے دیار سے دور, جو خود کو بھول گئے لیکن تجھے بھلا نہ سکے. اور ابھی نماز سے پہلے شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب مجھے بتا رہے تھے, سامنے یہ پتھر جڑا ہوا ہے اور اس پہ فطری طور پر, قدرتی طور پر لفظ اس میں جلالت کندہ ہے اور نقش ہے, اور اللہ کی طرح سے تکوینی طور پر یہ لکھا گیا ہے, نظر آ رہا ہے؟ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. میں نے کہا پتھروں پہ اللہ کے نام, پہاڑوں کے چوٹیوں پہ اللہ کے نام, درختوں کے پتوں پہ اللہ کے نام, وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں, ہمیشہ میں یہ کہا کرتا تھا اور پوری کائنات کو گواہ بنا کے کائنات کے ہر حصہ پر رب کا نام. وہ کون سی جا ہے جہاں جلوائے محبوب نہیں, شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کرے. اور کبھی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا پڑھا ہوا یہ شعر سنایا کرتا تھا, امروز تو جمال تو بے پردہ ظاہر ہے در حیرتم کے وعدے فردا برائے جیس. لیکن یہاں خانقاہ میں آ کر لوگو آپ کی محبت دے کر, اللہ کا نام سیکھنے کا جذبہ دے کر, ولولہ دے کر, نظم و ضبط دے کر, اوقات کی پابندی دے کر, ادب و احترام دے کر, اپنے شیخ سے والحیت محبت عقیدت اور قربان ایثار اور جذبہ دے کر, مشن سے مضبوط وابستگی دے کر, اور آپ کی ادائیں دیکھ کر, صبح کا قرآن سن کے اور آپ کا رونا دیکھ کر, لوگوں اب میں ہر جگہ کہوں گا میں نے جا کر خانقاہ میں دیکھا اپنے حضرت جی کے مرید اور شاگرد اور خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پتھروں پہ بھی ہے, پہاڑوں پہ بھی ہے, درختوں پہ بھی ہے, چاند پہ بھی ہے, سورج پہ بھی ہے, لیکن میرے حضرت کے مریدوں کے دلوں پر اللہ کا نام نقش ہے. دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, جب ذرا گرد جھکا لی دیکھ لی, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی, لوح دل پہ نقش ہے. مجھے آج سمجھ آیا یہ شعر, پہلی دفعہ خانقاہ میں حاضر ہو رہا اور مجھے افسوس ہے کہ میں اب تک کیوں غافل رہا اور میں اب تک حاضر کیوں نہ ہو سکا. تقریری امور ہوتے ہیں اور مجھے اپنی غفلت کا احساس ہو رہا ہے, اور آج مجھے یہ شعر سمجھ آ رہا ہے جو میں نے دور حدیث کے سال اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے رفیق محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم فانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری کے ایک سبق کے بعد سنا تھا, تب سے اب تک یاد ہے. وہ پچھلے مہینے ان کا انتقال ہو گیا, اب تک الفاظ تھے آج حقیقت سمجھا. 35-36 سال کے بعد مجھے اس شعر کی حقیقت سمجھ میں آئی پہلی دفعہ. لوح دل پہ نقش ہے احساس تنہائی نہیں, لوح دل پہ نقش ہے احساس تنہائی نہیں, اس لیے تصویر جانا میں نے کھنچوائی نہیں. لوح دل پہ نقش ہے احساس تنہائی نہیں, اس لیے تصویر جانا میں نے کھنچوائی نہیں. اور آج سے کوئی 28 سال قبل لکھنؤ میں ایک مشاعرہ تھا, شعرا جمع تھے, طرح دی گئی اس پہ گرہ لگانی ہے, اور فی البدی کلام پیش کرنا ہے. 15 شعرا ادیب اور ماہرین فن بلائے گئے, 5 لاکھ کا ایوارڈ رکھا گیا, جج بٹھائے گئے, اور جو پہلا نمبر آئے گا اس کو انعام ملے گا. طرح تھی کون ہے جو یار قلعہ دے خبر مجھے, کون ہے جو یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرہ کے مکین مدینہ منورہ ان کے حالات واقعات وہاں کی ادائیں فضائیں بہاریں کوئی تو وہاں کی خبر نہیں. اس پہ نظم پڑھنی ہے، فی البدی پڑھنی ہے، جس کا معیار بلند ہوگا، مضمون، معنی، مفہوم، پیغام، اس کو 5 لاکھ کا ایوارڈ دیا جائے گا. لوگ بلائے گئے، کرسیاں بچھائی گئی، جج بیٹھے، گورنر آیا، اسٹیٹ سیکرٹری نے ایک ادیب کو بلایا، طرح رکھی، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے، کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے. اور ایک ادیب کو بلایا، اس نے اسی کے وزن پہ اس پہ گرہ لگائی اور گرہیں لگاتے گیا، دسیوں اشعار پڑھ ڈالے، ادب، معیار، قافیہ، ردیف، مضمون، پیغام، بلاغت، فصاحت، موقع محل کے مطابق لوگ وجد میں آتے رہے، تالیاں بجتی رہی، لوگ جھومتے رہے، اور لوگوں نے فیصلہ کیا یہ پہلا نمبر آئے گا 5 لاکھ روپے لے جائے گا. وہ دانت سمیٹ کے چلا. دوسرے کو بلانے کے لیے پکارا گیا، اسٹیج پہ آنے کے لیے پکارا گیا، ایک چھوٹا بچہ، ایک دینی مدرسے کا بچہ، ایک قرآن پڑھنے والا، ایک اللہ والوں کے دامن سے وابستہ بچہ، عمر 7 سال، وہ بھی اس محفل میں کہیں سے گھس آیا. مدرسے کا طالب علم تھا. لوگ کہتے ہیں مدرسے والے ہمیں کیا دیتے ہیں، خانقاہوں والے ہمیں کیا دیتے ہیں. اسی خانقاہ کا ایک بچہ، نہ گریجویٹ، نہ کالم نگار، نہ اردو دان اعلی معیار کا، نہ کوئی اعلی تعلیم، دینی مدرسہ کا ایک طالب علم، لیکن ایک اللہ کے ہاتھ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے، ایک عاشق رسول کا خادم مخلص، جانسار، وفادار. بس اتنی سی نسبت تھی، اپنی کرسی پہ کھڑا ہو گیا. مجھے بھی 2 منٹ دو، ماتم 2 منٹ نہ رکھا، مجھے بھی 2 منٹ دو، 2 منٹ بیٹھو. بلایا گیا دوسرا بچے کو، بٹھایا گیا، دوسرا آیا، اس نے وہ کمالات دکھائے کہ لوگوں کے دل موہ لیے، تالیوں کے گونج میں رخصت ہوا. لوگوں نے کہا یہی پہلا نمبر آئے گا. تیسرے کو بلایا جانے لگا، بچہ پھر کھڑا ہوگا، مجھے 2 منٹ، مجھے 1 منٹ، مجھے 2 منٹ. بٹھایا گیا، تیسرے کو بلایا گیا، بچہ پھر کھڑا ہوا، بٹھایا گیا، چوتھے کو بلایا گیا، بچے کو پھر بٹھایا گیا، پانچواں، چھٹا، دسواں، پندرواں، 15 ادیب، شعراء، خطیب، دانشور بلائے جاتے رہے. وہ اپنا فی البدیہ کلام پیش کرتے رہے. فی البدیہ کا معنی بغیر پیش کی تیاری کے فوراً اپنی گرہیں لگاتے گئے اور کلام پیش کرتے رہے، اور اب لوگوں کے دل منہ لیتے رہے، جیتتے رہے. لوگ فیصلہ نہ کر سکے کس کو پہلا نمبر ملے گا. بچے کو بٹھایا جاتا رہا، ہر بار بچہ اٹھتا رہا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا. کسی نے کہا اس کے موبائل دماغ میں وائرس ہے، کسی نے کہا طالب دے کے نہ ہو الگ. جب 15 شعراء نے اپنا کلام پیش کیا اور ججو نے فیصلہ سنایا، ایک ان میں پہلا نمبر آیا اور اس کو 5 لاکھ کا ایوارڈ ملا، اور گورنر نے اس کے سر پہ کیپ رکھی، گلے میں ہار ڈالا. ادھر بچہ پکار رہا ہے مجھے نمبر دو، نمبر دو. اختتامی دعا کے لیے ایک بزرگ کو بلایا گیا، اس نے دعا بھی کر ڈالی، بچہ چیختا رہا، لوگ بھی تنگ آ گئے تھے. 15 شعراء کو سننا دل گردے کا کام ہے. یہاں تو ہمارے مداح رسول نے بڑا مختصر کلام پیش کیا، ورنہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ فرشتوں کا پکڑا ہوا چھوٹے تو چھوٹے، فرشتے چھوڑ دیں گے. فرشتوں کا پکڑا ہوا چھوٹے تو چھوٹے، لیکن شاعر جب تک سارا دیوان سنا نہ دے معاف نہیں کرتا. تو وہاں تو یہ لوگ تنگا گئے تھے، جو لوگ بھاگے، دوڑ پڑے. وہ بچہ بیچارہ رو آتا ہے، کسی بابا جی کو اس پہ رحم آیا، اٹھا کر آ جاؤ وہاں اسٹیج پہ کھڑا کیا، لاؤڈ اسپیکر اس کے سٹائل کے مطابق اس کے پڑھنے پڑھنے ارمان نکالے. اب وہی کلمہ، لوگوں قرآن آپ نے سنا، میں نے سنا، بارہا سنا، بارہا پڑھا، تلاوت کرتے رہے، اور سنتے رہے سناتے رہے محفلوں میں جاتے رہے جلسوں میں جاتے رہے اجتماعات میں جاتے رہے لیکن آج بھی قرآن سنا وہی قرآن چیخیں نکل گئی. کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے, 15 شعرا پڑھتے رہے ادیب پڑھتے رہے داد سمیٹتے رہے, اب بچہ آتا ہے نہ ادیب نہ خطیب نہ شاعر نہ دیوان, اور شروع ہو گیا کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے. آواز بڑی سرلی تھی, اب درد دل تھا, عشق رسول تھا, صداقت تھی, سچائی تھی, والہیت تھی, محبت تھی, سب سے بڑی بات ایک ایمان تھا. اس ایک مصرے نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیا, دوڑتے لوگوں کو روک دیا, واپس آنے لگے, پھر مجمع جم گیا. بچہ ایک مصرہ دوہرا رہا ہے, بار بار دوہرا رہا ہے, لوگ بیٹھے ہیں لوگ. آخر جب بچہ سمجھ گیا اور مجمع میرے مٹھی میں ہے, ادھر مجمع کا مطالبہ ہوا, بیٹے آگے پڑھو, بیٹے آگے پڑھو, تو نے رولا دیا, تو نے تڑپا دیا, مصرا نا شیر نا تمام ہے, اسے مکمل کرو. لوگوں کو چیخیں نکل گئی, لوگ رو رہے ہیں, بھاگتے ہوئے لوگ رک گئے, دوڑتے ہوئے لوگ بیٹھ گئے, مجمع پھر بڑھ گیا اور بچہ پڑھ رہا ہے کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے. جب بچہ سمجھا کہ اب مجمع پورا میری مٹھی میں ہے اور کنٹرول میں ہے اور مجمع جم گیا ہے اور مجمع میں طلب بڑھ گئی, اصرار بڑھا, شور ہوا, نعرے ہوئے, بیٹا آگے پڑھو آگے پڑھو, تو بے اختیار پکارنے پکار اٹھا کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے. اے سیل اشک آنسو کہتے ہیں, اے فراق یار فراق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بہنے والے آنسو, کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. زور سے بولو. لوگ کہنے لگے مقرر مقرر, بیٹے دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو. بچہ پھر وہ مصرہ دہرانے لگا, جس نے 5 لاکھ کا ایوارڈ لیا تھا آگے بڑھا اور بچے کے سر پہ اپنی کیپ اتار کر رکھ دی اور کہا بیٹا یہ 5 لاکھ تمہارا حق بنتا ہے. ہم پڑھتے رہے دنیا کے لیے, ہم سناتے رہے نام و نمود کے لیے, ہم شعر گاتے رہے افتخار امتیاز کے لیے, 5 لاکھ کے ایوارڈ کے لیے, لیکن بیٹا تنہیں جو ایک مصرہ کہہ دیا وہ ہمارے تمام کلام پر کروڑ چند بھاری ہے. بیٹا ہمارے اندر طلب تھی دنیا کی, طلب تھی دولت تھی, طلب تھی نام نمود کی, طلب تھی شہرت کی, اور بیٹا تیرے اندر سچائی تھی, اللہ کا نام تھا, عشق رسول تھا, تو جیت گیا, 5 لاکھ بھی تو لے لے اور ایوارڈ بھی تو لے لے. بچے نے کہا میں نے مصرا پڑھا, میں نے کلام پڑھا, نہ نام کے لیے نہ شہرت کے لیے نہ نام نمود کے لیے نہ دولت کے لیے نہ دنیا کے لیے نہ کیب کے لیے نہ ایوارڈ کے لیے نہ مال کے لیے, نہ جو کچھ میں نے کیا وہ نہ ایوارڈ کے لیے بلکہ رضا پروردگار کے لیے. لوگوں نے کہا بیٹے ایک مرتبہ پھر پڑھ لے. وہ بچے نے کہا کون ہے جو یار کی لا دے خبر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. سچائی تھی, ملک الموت آیا, روح قبض کر کے گنبد خضرا کے مکین کے دامن میں پہنچا دی. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں, تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ باتیاں واقعہ میں نے اس بنیاد پر یاد آیا, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی سنا, بارہا سنتا رہے, لیکن آج جو ہم نے قرآن سنا نماز میں بھی اور نماز کے بعد بیان سے پہلے بھی, لوگوں ایسے لگا جیسے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بیٹھی. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. رب نے فرمایا لوگوں اگر امن چاہتے ہو, عدل چاہتے ہو, گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، گنبد خضرہ کی شفاعت چاہتے ہو، اور پل صراط پر آسانی سے گزرنا چاہتے ہو، اولاد کی اطاعت چاہتے ہو، بڑوں کی شفقت چاہتے ہو، اور اپنے گھر دنیا میں نمونہ جنت چاہتے ہو، گنبد خضرہ کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو، اور میدان محشر میں ساقی کوثر کے ہاتھوں حوض کوثر پہ جام کوثر چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ فرمائے ایک عمل، آسان عمل، سستا عمل، اور پیغمبر کا عمل، رب کا بتایا ہوا عمل. فرمایا پھر سب کو چھوڑ کے، دنیاوی علائق ختم کر کے، دنیا کو جیب میں رکھو، دل میں جگہ نہ دو. یہ دل، یہ اللہ کا محبوب ہے، دل میں اللہ اور اللہ اور دل اللہ کو دے دو، اپنے رب سے تعلق جوڑ لو. اور مدتوں یاران دنیا کے تصور میں رہے، مدتوں یاران دنیا کے تصور میں رہے، کچھ تو محبوب خدا کا بھی تصور چاہیے. لوگوں، ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ساری کشتیاں جلا کر، اپنے رب کے در دولت پر حاضر ہو کر، استغفروا ربکم، اپنے صغائر کبائر سب سے توبہ کر کے، اور توبہ پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کا نام لو. یجعل له مخرجا، عزت و کمال، رزق کے حلال کے دروازے کھل جائیں گے. اور رہا گناہوں کا بخشوانا، فقلت استغفروا ربکم، لوگو اللہ والوں کے پاس آ کر صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحابی کی عظمت شان ہے اس لیے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. بیعت کا مقصد یہ ہے، تصوف کا مقصد یہ ہے، قرآن کی تربیت کا ہدف یہ ہے، احادیث نبویہ کا پیغام اور تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ والوں کو صحبت میں رہو اور صحبت اختیار کرو. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کو ایک جگہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے اجتماع میں اسٹیج سیکٹر نے دعوت دی. عظیم مفکر، عظیم معرخ، عظیم دانشور، ادیب و خطیب، اور بطل حریت فلاں فلاں فلاں القابات سے پکارا. حضرت تشریف لائے اور فرمایا میں بھول بھلی میں پڑ گیا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے یا آسمان سے کوئی فرشتہ لایا جا رہا ہے. لوگوں، کاش یہ کہا جاتا تمہارے سامنے اللہ کے گناہگار بندہ، نام اس کے علی، کنیت اس کے ابو الحسن، ابو الحسن علی ندوی آئے گا اور خطاب کرے گا، بس یہ بات کافی تھی. اور کاش کاش مجھے کہا جاتا ایک آدمی آئے گا، اور کاش میں بھی سچا سچا پکا آدمی ہوتا. اور پھر کہا مولوی صاحب فرشتہ ہوں تو ہوں، معاف کرنا، تربیت کی محفل ہے، ان کی نقل کراؤں بے ادبی نہیں کر رہا. مولوی صاحب فرشتہ ہوں تو ہوں، آدمی بننا بڑا دشوار ہے. آدمیت کورس سے نہیں آتی، کورس اور نصاب تعلیم الفاظ سکھاتا ہے، آدمیت آدمی کے دامن پکڑ کے آتی ہے، آدمی کے دامن میں رہ کے آتی ہے. کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں. فرمایا استغفروا ربکم، لوگو استغفار پڑھو، توبہ پڑھو، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ گناہگاروں گناہ بخشوانا چاہتا ہوں. فرمایا والدہ حیات ہے؟ کہا حیات ہے. کہا تم تو کہا حیات نہیں. کپور پوچھا خالہ جی حیات ہے والدہ کی بہن؟ کہا حیات ہے. کہا تم استغفار پڑھو والدہ حیات تو آمین کہے گی، خالہ جی کے پاس جاؤ وہ آمین کہے گی، تم گناہوں کی معافی مانگو گے، اماں یا خالہ آمین کہے گی، رب گناہ معاف کر دے گا. اور اس دور میں میرے شیخ محدث جلیل حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں سے جڑ جاؤ، اہل اللہ سے جڑ جاؤ، وہاں جاؤ گے، صحبت میں رہو گے، تم استغفار پڑھو گے، وہ آمین کہیں گے، رب تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے معاف کر دیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. لوگو اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار پڑھا کرو. رب نے فرمایا لوگو توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ، وحدت کے گناہ، کثرت کے گناہ، اعضاء کے گناہ، اندام کے گناہ، کانوں کے گناہ، نگاہوں کے گناہ، بدن کے عضو عضو کے گناہ، لوگو تمہارے چھوٹے گناہ، کبیرے گناہ، تو توبہ کرنا، استغفار پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دینا میرا کام ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل نہیں. انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لوگو خانقاہوں میں جاؤ، اللہ والوں کا دامن پکڑو، وہ استغفار پڑھائیں گے، وہ استغفار سکھائیں گے، وہ استغفار کا ماحول دیں گے، استغفار کی ادائیں بتائیں گے، استغفار کی فضائیں بنائیں گے. وہاں جا کر جب تم استغفار پڑھو گے، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، رب نے فرمایا میں تمہارے اوپر اپنے رحمت کی، فضل کی، عنایت کی، بخشش کی اور مغفرت کی بارش برساؤں گا. 99 افراد کا قاتل خانقاہی ماحول میں بھیجا جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ موت آ گئی، فرشتے جھگڑ پڑے. 99 کا قاتل ہے، 100 کا قاتل ہے، رحمت کے فرشتوں نے کہا جنت میں لے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتوں نے کہا جہنم میں لے جائیں گے. آخر رب نے فیصلہ کر دیا، زمین سمٹ گئی، اور اللہ نے اس کے 100 قتل معاف کر دیے کہ وہ اہل اللہ کی محفل میں جا رہا تھا، استغفار کی محفل میں جا رہا تھا، اور اللہ نے گناہ معاف کر کے اس کی جنت کا اعلان کر دیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اب صبح اٹھے نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ دین کا فکر، نہ عبادت، نہ سجدہ، نہ استغفار، ایک ہی دھنے، ایک ہی جذبہ، ایک ہی ولولہ، مال مال مال مال، کاروبار مال کے لیے، تجارت مال کے لیے، جائیداد مال کے لیے، پلازے مال کے لیے، بلڈنگ مال کے لیے، اور امریکہ کا ویزا مال کے لیے، برطانیہ کا ویزا مال کے لیے، سعودی کا ویزا مال کے لیے، اور امارات کا ویزا مال کے لیے، ایران کا سفر مال کے لیے، انگلستان کا ویزا مال کے لیے، مال مال مال مال. فرمایا لوگو مال کے پیچھے نہ پڑو، مال کے پیچھے نہ دوڑو، مال مقصد نہیں ہے، بلکہ رب المال کو راضی کر لو. یوم دیکم بے اموال. فرمایا استغفار پڑھو، توبہ پڑھو، رب المال کو راضی کرو، مال اور اس کے حلال سے میں رب تمہیں مالا مال کر دوں گا. تین وعدے ہو گئے، وہ بنین، اولاد اولاد اولاد اولاد. مدرسوں میں پہنچ جاتے ہیں، بکرے لے آتے ہیں، دیگے لے آتے ہیں، جی ختم پڑھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اولاد کے لیے دعا کرو. اولاد دینے والا کون؟ ڈاکٹر صاحب. 23 سال، 22 سال، 15 سال، 20 سال ہو گئے، اولاد اولاد کو انتظام کرو، دوائی سوئی ادھر سے ادھر، جائز ناجائز، حرام حلال کا کوئی پتہ نہیں، کر دو. فرمایا لوگو وہ بنین جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دوں گا اور جن کی اولاد نافرمانی باغی اور سرکش ہے رب نے فرمایا ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار بنا دوں گا. کتنے وعدے ہو گئے؟ چار. میرا ایک پڑوسی تھا نام اس کا رمضان خان اور رمضان کا مہینہ اور دسمبر کے روزے چھوٹے چھوٹے ایام روزہ نہیں رکھ رہا تھا. اس کی والدہ نے مجھے بلایا ظہر کی نماز پڑھ کے میں ان کے پڑوس میں پہنچا بیٹھن میں بیٹھا والدہ رو رہی ہے کہا بیٹا پرسوں میرا بیٹا دوپہر کو بیٹھا اور کھانا منگوایا اور کھانا کھا رہا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ابو ہمارا روزہ ہے تو روزہ نہیں رکھتا. بچہ کہتے ابو ہمارا روزہ ہے تو روزہ نہیں رکھتا تیرا روزہ نہیں ہے. اس نے کہا میں روزہ کھول رہا ہوں. گریجویٹ وکیل بھی. کہا میں دوڑ کر آئی. میں نے کہا بیٹا تیرے بچیاں تیرا مذاق اڑا رہی ہیں روزہ. کہا اما جی تجھے کیا پتا تو جاہل میں نے ایم اے اسلامیات بھی کیا میری تعلیم حاصل کی. قرآن نے رمضان اور روزے اور صیام کا فلسفہ بتایا لعلکم تتقون. مقصد روزے کا یہ کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. جو میرے اندر تقویٰ پہلے سے موجود ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت. جاہل تو ان پڑھ ہے جا اپنا کام کر. دوسرے روز پھر کھانا منگوایا بیٹے بیٹیاں اس کی میری پوتیاں سب جمع ہو گئی. ابو نے روزہ توڑ دیا ابو نے روزہ توڑ دیا. میں پھر دوڑ کر پہنچی بیٹا خدا را روزہ روزہ روزہ کہا جاہل ان پڑھ لعلکم قرآن میں جانتا ہوں حکمت مجھے معلوم ہے فلسفہ مجھے معلوم ہے تو جاہل جانتی نہیں تقویٰ میرے اندر پہلے سے موجود ہے روزہ کیوں رکھوں. تیسرے دن کھانے بیٹھا تو میں نے اپنی پگڑی اتار اپنی اپنا دوپٹہ اتار کر بیٹے کے پاؤں پہ رکھا رو کر منت کرنے لگی بیٹا میری پوتیاں اور پوتے تو جنت میں جائیں گی لیکن میرا بیٹا جہنم میں جلے گا خدا را روزہ رکھ روزہ رکھ. بیٹے کو تیش آیا غضبناک ہوا سر کے بالوں سے پکڑا اور اپنے گھر کی حویلی اور آنگن میں ایک گھنٹے تک مجھے گھسیٹتا رہا بیٹا یہ دیکھو میری چمڑی چھل گئی ہے میرے کپڑے خون آلود ہیں بوٹوں سے مجھے ٹھڈے مارتا رہا اور میں نے اف تک نہیں کی ماں کی مانتا تھی. میں نے کہا اگر کسی پڑوسی نے میرا رونا یا چیخیں سنی تو دیوار سے جھانکیں گے اور میرے بیٹے کی صبح کی ہوگی. میں نے کہا میرے بیٹے کی صبح کی اور بے عزتی نہ ہو صبر کرتے سمجھاؤ مجھے مار ڈالے لیکن روزہ قضا نہ کرے. عصر کے بعد میں وہاں پہنچا اس کو بلایا بٹھایا کوئی پون گھنٹے تک جو کچھ مجھے یاد تھا بتاتا رہا پرانی آیات احادیث حکایات سناتا رہا. پون گھنٹے کے بعد سر اٹھا کر کہتے حقانی صاحب کیا کہہ رہا ہو کس ماں کی بات کرتے ہو کس بات کی یہ پندرہویں صدی کی ماں باپ جاہل ان پڑھ یہ نسوار کھانے والے یہ چغل خور لڑائی جھگڑے کرنے والے گھر کو آتش کدہ جہنم کدہ بنا ان کی بات کرتے ہو ان کی بات کرتے ہو. اس ظالم نے کہا اس کی بات نکل کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر. اس نے کہا ہمارے بزرگ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی گردن میں پٹا ڈال کر دروازے پہ باندھ لیا کرو کتے کی طرح بھونکتے رہیں گے چوکی داری کرتے رہیں گے کتا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی بات کرتے ہو میرے تو بال کھڑے ہو گئے حضرت معاف کرنا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, چادر سنبھالی توڑ کر نکلا. میں نے کہا اس بکواس سے رب ذوالجلال خصمناک ہو جائے گا, عذاب آئے گا, یہ رمضان خان رمضان میں ہلاک ہو جائے گا, حقانی تو بھی ہلاک ہو جائے گا, جا یہاں سے نکل. دوڑ کر نکل آیا مسجد میں, افطاری ہوئی, افطاری کے بعد تراویح ہوئے, لیکن پریشان تھا. تراویح کے بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد والوں کو بتایا کہ وہ جو پڑوس میں رمضان خان تھا, اس کے پاؤں پہ چنے کے برابر چھوٹا دانا نکلا اور وہ چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. اسے یہاں سے 80 میل دور ہسپتال لے جایا گیا ڈاٹسن میں ڈال کر. ہم اور پریشان ہو گئے. دوسرے رات خبر آئی کہ وہ چنے کا دانا پاؤں پہ پھوڑا بن گیا ہے اور ڈاکٹر آپریشن کی سوچ رہے ہیں. تیسری رات خبر آئی کہ وہ دوسرا پھوڑا نکل آیا, تیسرا نکل آیا, خبریں آتی رہی, چوتھا پانچواں نکل آیا. پھر خبر آئی سارا جسم پھوڑے پھوڑے ہے, گوشت جل گیا ہے, سڑ گیا ہے, پیپ بہ رہی ہے اور ڈاکٹر اندازہ نہیں کر رہے کون سا مرض ہے, کیا ہے, نہیں سمجھ پا رہے. پھر خبر آئی اسے اٹھا کر, وارڈ میں لوگ تنگ ہو گئے تھے, علیحدہ کمرے میں پھینک دیا گیا ہے. اور پھر آخری خبر آئی کہ علیحدہ کمرے میں کتے کی طرح بھونک بھونک کے مر گیا ہے اور اس کی لاش لائی جا رہی ہے. لوگوں خبردار, ماں باپ کی بے ادبی نہ کرو, ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو, ماں باپ کی گستاخی نہ کرو, ماں باپ کے سامنے آواز اونچی نہ کرو. وہ صبر کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اور صبر اٹھ کر ظالم کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا ہے. استغفروا ربکم, حدیث میں آتے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کیا انہیں جنت مل جائے گی. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے, لوگوں اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا, ان کی دعائیں لی, ان کا ادب کیا, ان کا احترام کیا, ان کی خدمت بھی, دنیا میں ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. وَجْعَلْ لَكُمْ جنات, اور لوگوں پڑھو استغفر اللہ, فرمایا جعل لکم جنات, دنیا میں تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنا دوں گا. وَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور فرمایا جب تم توبہ کرو گے, استغفار کے عمل کو اختیار کرو گے, اولیاء اللہ کی صحبت میں جڑے رہو گے, استقامت کا مظاہرہ کرو گے, رب کا نام سیکھو گے, نام کی برکت سے استغفار میں صفائی آئے گی, رب کے ساتھ معاملہ صاف ہو جائے گا, جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ میری مدد کی, نصرت کی, ہدایت کی, رحمت کی اور مغفرت کی نہریں ساتھ چلتی چلی جائیں گی. فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, لوگو میں تمہارا خالق ہوں, تم مخلوق ہو, میں معبود ہوں, تم عابد ہو, میں رازق ہوں, تم مرزوق ہو, میں مشکل کشا, تم سراپا احتیاج. کیا ہوا, میرا وعدہ نہیں مانتے, میری بات نہیں مانتے. یہ حکمران کا وعدہ نہیں ہے, سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے, جرنیل کا وعدہ نہیں ہے, کسی وزیر اعظم کا وعدہ نہیں ہے, کسی صدر کا وعدہ نہیں ہے, سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے. مخلوق کے وعدے جھوٹے وعدے, حکمرانوں کے وعدے جھوٹے وعدے, اور سیاستدانوں کے وعدے جھوٹے وعدے, اوباما کے وعدے جھوٹے وعدے, رب کے وعدے. وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے, وقار اور محبت سے میرے سامنے دامن نہیں پھیلاتے. لوگوں جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو, جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. آپ سب کو مبارک, لائق ست تبریک, لائق ست تحسین. آپ جس مشن پہ نکلے ہیں, مشن مبارک, ماحول مبارک, یہ ادائے مبارک, یہ فضائے مبارک, حضرت کی نگاہیں مبارک. قدر کرو, ان نگاہوں کی قدر کرو، سب کچھ مل جائے گا، دولت مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، نام مل جائے گا، کام مل جائے گا، عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، یہ نگاہیں پھر نہیں ملیں گی، ہمیشہ نہیں ملے گی. اس دامن کو پکڑ لو، دامن نہ چھوٹنے پائے اور رشتہ الفت کا نہ ٹوٹنے پائے. ڈوب جاؤ اپنے خانقاہی نظام میں، اپنی شیخ کی اطاعت میں. اشارے ابرو کو سمجھو، شناوران محبت تو سینکڑوں ہیں مگر، شناوران محبت تو سینکڑوں ہیں مگر، جو ڈوب جائے وہ پکا ہے آشنائی کا. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کا دل نہ چلے، جس کا ذکر دل میں نہ لگے، جس کو رزق حلال نہ ملے، جس کو وسعت اور کمال نہ ملے، جس کا قدم میں استقامت نہ ہو، جس پہ شیطان حملہ کرے، جس کے لیے رکاوٹیں ہوں، جس کے کام میں مشکلات ہوں، وہ خانقاہ کی خدمت کرے، وہ خانقاہ سے جڑ جائے. فرمایا اگر خانقاہ کے خزان آلود پتے کو بھی کشتن پاؤں تلے رگڑ دیا اور بے دردی سے اس پہ چڑھ دوڑے، فرمایا نور ایمان چھن جائے گا، نسبت مٹ جائے گی. اگر نسبت میں برکت چاہتے ہو اور دل کا ذکر چاہتے ہو تو خانقاہ کے دیواروں کے ساتھ اپنا سینہ رگڑا کرو. خزان آلود پتوں کے کو پیس کر اس کو آنکھوں کا سرما بناؤ. جہاں تم جاؤ گے وہاں رب کا نام ساتھ چلے گا، رب کا کام ساتھ چلے گا. جہاں تم جاؤ گے وہاں نور آئے گا، وہاں بہار آئے گی، وہاں ہدایت آئے گی، وہاں پیغمبر کے اعمال آئیں گے اور سنت نبوی کی روشنی آئے گی. حضرت چلے تنہا تھے، آگے بڑھتے گئے، کاروان بنتا گیا، اور پورے پاکستان نہیں دنیا بھر میں ایسے قافلے کی کوئی مثال بتا سکتا ہے؟ شناوران محبت تو سینکڑوں ہیں مگر، شناوران محبت تو سینکڑوں ہیں مگر، جو ڈوب جائے وہ پکا ہے آشنائی کا. آخری بات تصوف کا خلاصہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے الفاظ میں، اسے دل میں، دل کے آئینہ میں بٹھا دو، گرہ دے دو. فرمایا اگر تم اپنی علمی بقا چاہتے ہو، عملی بقا چاہتے ہو، نور ایمان چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، نبی کی شفاعت چاہتے ہو، حضرت کوثر پہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر چاہتے ہو، تو اللہ والا تلاش کر لو. خلوت میں دیکھو، جلوت میں دیکھو، پرکھو، ٹٹولو، ادائیں دیکھو، کام دیکھو، دل مان جائے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. پھر اس کے بعد اپنی عقل، اپنے فیصلے، اپنی دانائی، اپنی فلسفہ حکمت اور اپنا ڈھیر سارا علم اسے شاپر میں بند کر کے دریا بند کر دو. اشارے ابرو کو سمجھ کر چلو، جیسے درخت کی لت درخت بڑھائی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بنیاد سے کاٹتا ہے لبیک، آرا چلاتا ہے لبیک، چھیلتا ہے لبیک، اور آگ میں جلاتا ہے لبیک، ڈنڈا بنا کے کسی کے سر پہ مارتا ہے لبیک، ممبر بناتا ہے تب بھی لبیک، اور محراب کی لکڑی بناتا ہے تب بھی لبیک. اپنے آپ کو مٹا دو اور اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. انشاءاللہ علوم نبوت کے، روحانیت کے، اور تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور مشن کے آفتاب و مہتاب بن جاؤ گے. پھر قطب تم ہو، غوث تم ہو، ولی کامل تم ہو، ایمان کامل تمہارا ہے، اور جنت تمہاری ہے. دنیا میں گھر نمونہ جنت بن جائے گا، اور آخرت میں نبی کی شفاعت ملے گی. حوض کوثر پہ نبی کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا. حضرت سے میری بھی یہی درخواست ہے، اگر ایسا کہنا بے ادبی نہ ہو، میں بھی گناہگار حقیر فقیر طالب علم ہوں، اتنا بڑا کاروان تیار کیا، سب کو آپ نے تھپکی دی، سب پہ آپ نے شفقت فرمائی، سب کو آپ کے ساتھ جوڑا، کاروان نبوت کے مشن کا کاروان ترتیب دیا، ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی. میرے حضرت اللہ کے فضل و کرم سے میرے اوپر بھی نظر عنایت فرمائیے. زکات نصاب حسن در حد کمال فارسی ہے، نصاب حسن در حد کمال است، نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دے کے مسکینم فقیرم. نصاب حسن در حد کمال است، نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دے کے مسکینم فقیرم. میں نے مسلم شریف کی شرح اردو میں شروع کر رکھی ہے، دو جلدیں ہو گئی ہیں. زکاتم دے کے مسکینم فقیرم، توجہ فرمائیے اور مجھ گناہگار کے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ زندگی بھی دے، صحت بھی دے. اردو زبان میں بر صغیر میں علماء دیوبند کی یہ پہلی شرح ہے جس کے تکمیل کے سفر پہ اللہ نے مجھے چلا دیا ہے. اب ایسے موقع پہ مجھے اللہ نے حضرت کے قدموں میں بٹھا دیا، پہنچا دیا، میں اسے اپنے نیک فال سمجھتا ہوں. اور پھر حضرت درخواست کرتا ہوں، نصاب حسن در حد کمال است، نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم دے کہ مسکینم فقیرم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.